Sucuklu limonlu keke ne dersin? Ha? Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Pizza yer misin? Peki ya, sütlaçlı pizzaya ne dersin? Ha? Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Börek yer misin? Peki ya, peynirli böreğe ne dersin? Ha?